श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 24वें श्लोक का विचार हम लोग कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मोक्ष साधन भूत आत्मज्ञान के अधिकारी भेद से अलग अलग चार साधन 24 और 25 इन दो श्लोकों से बता रहे हैं। उत्तम अधिकारी के लिए मोक्ष के साधन भूत आत्मज्ञान का प्रतिबंधक विपरीत भावना का निवर्तक निधिध्यासन रूप साधन 24वें श्लोक के पूर्वार्ध में बताया। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, इससे केचित शब्द से भगवान श्री कृष्ण को वे जिज्ञासु अपेक्षित हैं जिन जिज्ञासुओं का चित्त ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक विपरीत भावना नामक दोष से अतिरिक्त दोषों से रहित हो गया है और विपरीत भावना मात्र साक्षात्कार में प्रतिबंधिका चित्त में विद्यमान है, उन साधकों को जब तक विपरीत भावना चित्त में रहेगी आभानापादक आवरण का निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार नहीं हो पाता परोक्ष निश्चय होने पर भी। इसलिए उस प्रतिबंधक के निवर्तक साधन के रूप में ध्यान को बताया है। आत्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक विपरीत भावना नामक दोष का निवर्तक बन करके ध्यान शब्दित निधिध्यासन आत्म साक्षात्कार का साधन बन जाता है, तत्त्वमसि वाक्य का सहयोगी बन जाता है प्रतिबंधक निवृत्ति द्वारा। इसे ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना इससे कहा गया। और मध्यम अधिकारी को अन्य शब्द से भगवान ग्रहण कर रहे हैं। जिनके चित्त में विपरीत भावना के साथ साथ प्रमेय विषयक संशय तथा प्रमाण विषयक संशय विपर्य भी विद्यमान है, उन्हें अन्य शब्द से ग्रहण करके उनके लिए साधन बताया जा रहा है। प्रमाण विषयक संशय विपर्य तथा प्रमेय विषयक संशय की निवृत्ति का श्रवण मनन, उसे यहाँ पर सांख्य योग शब्द से कहा जा रहा है। अन्य सांख्यन योगेन, इसमें सांख्य योग नामक साधन आत्मज्ञान के परोक्ष आत्मज्ञान में भी प्रतिबंधक जो दोष है प्रमाण विषयक संशय विपर्य और प्रमेय विषयक संशय, ये इनके चित्त में रहते हुए ठीक से असत्वापादक आवरण का निवर्तक परोक्ष ज्ञान भी नहीं हो पाता। इसलिए परोक्ष ज्ञान तथा अपरोक्ष ज्ञान दोनों के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से दूषित चित्त जिन साधकों का है उन जिज्ञासुओं को अन्य शब्द से ग्रहण कर रहे हैं और उन परोक्ष ज्ञान में प्रतिबंधक दोषों में भी मात्र प्रमाण विषयक, प्रमेय विषयक संशय तथा प्रमाण विषयक विपर्य ये दोष है। वैराग्य तो है, मल भी नहीं है, बाकी दोष नहीं है, लेकिन ये प्रमाण विषयक संशय विपर्य, प्रमेय विषयक संशय और विपर्य विद्यमान है। उन्हें परोक्ष निश्चय भी ठीक ठीक नहीं हो पाता, उसके लिए परोक्ष निश्चय की उत्पत्ति में प्रतिबंधक इन तीनों दोषों का निराकरण करने वाला साधन सांख्य योग शब्दित वेदांत शास्त्र का श्रवण, वेदांत शास्त्रार्थ का मनन, ये सांख्य शब्द से बताया जा रहा है श्रवण मनन। और उस श्रवण मनन द्वारा सांख्य शब्दित परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक प्रमाण विषयक, प्रमेय विषयक संशय तथा प्रमाण विषयक विपर्य की जैसे ही निवृत्ति होती है, तो सांख्य योग शब्दित श्रवण मनन का प्रयोजन माना जाता है प्राप्त हुआ, परोक्ष ज्ञान हो जाता है। सांख्य योग शब्दित श्रवण मनन का फल है यद्यपि यदि विपरीत भावना शिथिल है, नहीं है दृढ़, तो अपरोक्ष ज्ञान ही हो जाता है श्रवण मात्र से, और यदि विपरीत भावना विद्यमान है तो परोक्ष निश्चय हो जाता है। प्रमेय विषयक संशय न रहे, प्रमाण विषयक संशय विपर्य न रहे बुद्धि में, तो विपरीत भावना के रहते हुए भी परोक्ष निश्चय असत्वापादक आवरण का उत्पन्न हो जाता है परोक्ष ज्ञान। और फिर इस परोक्ष ज्ञान पूर्वक जो वेदांत अर्थ का निश्चय पूर्वक ध्यान रूप निधिध्यासन है, पूर्वार्ध में बताया गया, उसका अनुष्ठान करके विपरीत भावना रूप प्रतिबंध को भी दूर कर देते हैं, तो तत्त्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार हो ही जाता है। और चौथे पाद में अपरे शब्द से वे जिज्ञासु भगवान को गृहित करना विवक्षित हैं, जिनके चित्त में निष्काम कर्मानुष्ठान से निवर्त्य मल नामक दोष भी विद्यमान है। अभी नित्यानित्य वस्तु विवेक भी नहीं हो पा रहा है, मल रहते हुए, चित्त के मलिन रहते हुए नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं होता, इसलिए नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक होने वाला वैराग्य और समाधि षट संपत्ति तथा मुमुक्षा भी ठीक से नहीं हो पाती। तो बहिरंग साधन है ज्ञान का, ये तीनों तो अंतरंग साधन थे, ध्यान भी और सांख्य योग शब्दित श्रवण मनन ज्ञान के अंतरंग साधन है, इसलिए केचित और अन्य शब्द से ज्ञान के अंतरंग साधनों के अधिकारियों का ग्रहण कर लिया, वे उत्तम और मध्यम अधिकारी हैं। ज्ञान के अंतरंग साधनों का अधिकार उत्तम और मध्यम अधिकारियों को, और मंद अधिकारी हैं ज्ञान का, उसका उसमें मंदता का हेतु हुआ दोषों का आधिक्य। उत्तम अधिकारी में तो एक ही दोष है, मध्यम अधिकारी में और तीन दोष हैं, प्रमाण विषयक संशय विपर्य प्रमेय विषयक संशय, चार दोष हो गए। और इसमें तो विक्षेप भी हैं, मल भी हैं, तो आवरण तो रहेगा ही, आवरण तो इनमें भी रहता है, उत्तम अधिकारी में भी और मध्यम अधिकारी में भी। तो इन दोषों के आधिक्य के कारण अधिकारियों के ये अवान्तर भेद होते जा रहे हैं, तो उन्हें ये साधन बताया कर्मयोग। तो कर्मयोगेन चापरे में अपरे शब्द से ग्राह्य वे लोग हैं जिन्हें तीसरे अध्याय में भगवान ने ये कहा कि न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कर्मानुष्ठान किए बिना नैष्कर्म्य शब्दित मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि कर्म से निवर्त्य दोष से दूषित चित्त होने के कारण नैष्कर्म्य शब्दित मोक्ष का साक्षात साधन आत्मज्ञान नहीं होगा, अप्रोक्ष भी नहीं होगा, परोक्ष भी नहीं होगा। उसके लिए तो काफी दोषों को दूर करना है चित्त में से, तब परोक्ष ज्ञान होगा। निष्काम कर्म का अनुष्ठान ईश्वर अर्पण बुद्धि से ये उसके लिए साधन है मोक्ष का, आत्मज्ञान का। मोक्ष का साधन तो आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान का साधन निष्काम कर्मयोग। अब निष्काम कर्मयोग सीधा आत्मज्ञान का साधन नहीं है, इनमें जो बताए जा रहे हैं साधन, इनमें से कोई भी आत्मज्ञान के साक्षात साधन नहीं है। आत्मज्ञान तो प्रमा होने से उसका साक्षात साधन प्रमाण है, प्रमाण है महावाक्य, और महावाक्य के सहयोगी हैं प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा ये सब साधन, चाहे निष्काम कर्मयोग हो, सांख्य शब्दित श्रवण मनन हो, और ध्यान शब्दित निधिध्यासन हो, इन सब से मात्र ज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधकों की निवृत्ति होती है, और प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा इन्हें ज्ञान का साधन माना जा रहा है। साक्षात साधन तो प्रमाण है तत्त्वमसि। इसके भाष्य को देखिए, ध्यानेन यानि ध्यानेन, ये प्रथम पद है व्याख्यान के लिए, उसका ग्रहण करके तो ध्यानेन में दो अंश है, प्रकृति अंश प्रत्यय अंश। ये ध्यान शब्द सुबंत है ना, ध्यानेन, हाँ, ध्येय चिंतायाम धातु से पहले ध्यान ये प्रातिपदिक बना ल्युट प्रत्यय करके, ल्युट के स्थान पर अनादेश होकर के ध्यान बन जाता, कृदंत होने से कृत तद्धित समासास्य सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, और फिर इससे टा विभक्ति आ गई, वो प्रत्यय है। प्रातिपदिक को कहा जाता है प्रकृति अंश, टा विभक्ति को कहा जाता है प्रत्यय अंश, प्रकृति प्रत्यय सुबह शब्दों में होते हैं संस्कृत शब्दों में। तो ये जो ध्यानेन पद है, इसका व्याख्यान करने के लिए पहले प्रतीक के रूप में ग्रहण कर लिया, जो छोटे अक्षर में गीता प्रेस में छपा है ध्यानेन, ये प्रतीक है मूल श्लोक का व्याख्यान के लिए, और जो मोटे मोटे अक्षर में है वो उसका व्याख्यान रूप भाष्य है। तो ध्यानेन पद में जो प्रकृति अंश है ध्यान, ये प्रातिपदिक, पहले उस प्रातिपदिक का अर्थ बता रहे हैं, प्रकृति अर्थ जिसको कहा जाएगा, ध्यान पदार्थ, ध्यान ये साधन है ना, तो ध्यान रूप साधन का स्वरूप ध्यान में आना चाहिए ना, पहले वो निर्धारित होना चाहिए। ध्यान किसको कहते हैं, तब तो ध्यान किया जाएगा। आत्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक विपरीत भावना को दूर करने के लिए जो साधन बताया जा रहा है ध्यान, वो ध्यान क्या चीज है? टाई भक्ति तो बताएगी साधनत्व को, तृतीय विभक्ति साधन अर्थ में होती है ना, करण अर्थ में, वो ध्यान में साधनत्व बता रही है। ध्यान साधन है किसका? तो आत्मानं पश्यन्ति शब्द से कहे गए आत्म साक्षात्कार का। ध्यानेन आत्मानं पश्यन्ति, इसमें ध्यानेन में ध्यान ये प्रातिपदिका अर्थ है और टा विभक्ति का अर्थ साधन है। तो ध्यान रूप साधन से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, ध्यानेन आत्मानं पश्यन्ति का अर्थ है। तो यहाँ आत्म साक्षात्कार फल है और ध्यान साधन है, वो परंपरा साधन है, ये बीच में लगाना जरूर। तो ये जो परंपरा साधन ध्यान को बताया जा रहा है, तो वो आत्म साक्षात्कार का परंपरा साधन भूत ध्यान पदार्थ, ध्यान शब्द तो सुन रहे हैं लेकिन उसका अर्थ भी तो स्पष्ट हो जाना चाहिए बुद्धि में, निश्चित हो जाए कि ये ध्यान है, तब तो उसका अनुष्ठान करके आत्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक विपरीत भावना को दूर किया जा सकता है। इसलिए विपरीत भावना का निवर्तक जो ध्यान रूप साधन है उसके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं। ध्यानम नाम, ध्यान का लक्षण कर रहा है, शब्दादिभ्यो विषयेभ्य श्रोत्रादीनि कर्णानि मनसि उपसंहृत्य मनश्च प्रत्यक्चेतैतरी एकाग्रतया यच्चिन्तनं तद्ध्यानम्। तो यच्चिन्तनं तद्ध्यानम्, ध्यान है चिंतन, जो चिंतन है उसे ध्यान कहा जा रहा है। वह विचार तो पहले ही श्रवण है, विचार तो श्रवण मनन ये विचार कोटि में जाता है, ये चिंतन है एकाकार चित्तवृत्तियों का तैल धारावत प्रवाह, वो चिंतन है। तो यत् चिंतनम तद् ध्यानम, वो लेकिन चिंतन करना है क्या करके, तो चिंतन के पूर्ववर्ती कृत्य बताया जा रहा है। ये जो इंद्रिया होती है अनिग्रहित, वो ध्यान नहीं करने देती, मन को बलात् अपने विषयों का ग्रहण करने के लिए खींच करके ले जाती है अपने विषयों के ओर। ऐसा पहले कहा है, इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः, प्रसभम का अर्थ है बलात्, न चाहते हुए भी मन को प्रमाथी इंद्रिया यानि अनिग्रहित इंद्रिया अपने विषयों के ओर खींच करके ले जाती हैं। जैसे दुशासन ने द्रौपदी को बाल पकड़ करके खींच करके लाया उस सभा में, ऐसे इंद्रिया भी मन को खींच करके ले जाती हैं अपने विषयों के ओर। ऐसा इंद्रियानि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मनसे भगवान पहले कह चुके हैं। इसलिए क्या करना है, तो कहते हैं श्रोत्रादीनि कर्णानि शब्दादिभ्यो विषयेभ्य मनसि उपसंहृत्य, ऐसे लगाना। ये जो विषय अभिमुख इंद्रियां हैं, उनको विषयों से विमुख करके, अभी विषयाभिमुख है स्वभावतः, परांच खानी व्यतिणित स्वयंभू के अनुसार, तो स्वभावतः श्रोत्रादि इंद्रिया शब्दादि विषयाभिमुख हैं, उन्हें उनके स्वभाव से विपरीत करके, स्वभाव उनका है विषयाभिमुख, उस विषयाभिमुख्य से विपरीत है अंतर्मुख करना है, मन के अधीन करना है। तो मनसी उपसंहृत्य यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ, कठोपनिषद बताती है, वाक से उपलक्षित बाह्य इंद्रिया विषयाधीन न रख करके मन के अधीन कर लें, मन के इशारे से चलने वाली बन जा, मन रूपी जो लगाम है उस लगाम के इशारे से चलने वाले घोड़ों को शिक्षित घोड़े कहा जाता है। तो जिस रथी के रथ को खींचने वाली इंद्रिया रूप घोड़े मन रूपी लगाम के इशारे से चलने वाले हैं, उसे रूपक के माध्यम से कठोपनिषद ने बताया कि वह संसार के पार को प्राप्त करता है। सोध्वन पारमाप्नोति तद विष्णु परमं पदम, वह विष्णु का परम पद यानी मोक्ष है, वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। जिसकी शरीर रूपी रथ को खींचने वाली इंद्रिया रूपी घोड़े मन रूपी लगाम के इशारे से चलती है। ये कहो या ये कहो कि विषयों से इंद्रियों का व्यावर्तन करके उन्हें मन में उपसंहृत कर लें, तो शब्दादिभ्यो विषयभ्यो श्रोत्रादीनि कर्णानि मनसी उपसंहृत्य, मन में उनका उपसंहार करने का अर्थ है मन के अधीन बनाना, मन के इशारे से चलने वाली। मन चाहेगा 2 घंटा बैठ करके निधि ध्यासन करना है तो 2 घंटे तक वो मन को विक्षेप उत्पन्न न कर लें कि फलाने जगह जो है कुछ अच्छा भजन सुनाई दे रहा है, गाना फाना भजन कीर्तन जो भी, तो उधर ले चलें, तो ये तो अंतरंग साधन कर रहा है। तो कहते हैं उससे ये श्रोत्र इंद्रिय अपने शब्द के ओर मन को न खींचाए, रूप के ओर चक्षु इंद्रिय न खींचाए मन को। 2 घंटे के लिए निश्चय कर लिया है मन ने कि निधि ध्यासन करना है, तो उस 2 घंटे के लिए इंद्रिया मन की सहयोगी बने। हाँ, वही संयत इंद्रिय हुआ, इंद्रियों का संयम रहेगा तभी वो मन की बात मानेगी, अप्रमाथी इंद्रिया होगी। और मन के अधीन कर दिया इंद्रियों को, लेकिन मन को भी करना है आत्माधीन, आत्माभिमुख। नहीं तो जो आत्माभिमुख मन नहीं है, अंतर्मुख मन नहीं है, तो वह इंद्रिया भले ही मन के अधीन हो लेकिन मन में पहले से विद्यमान जो संस्कार रूप से विषय हैं उनके प्रति राग द्वेष होगा, राग द्वेष ग्रस्त इंद्रिय हो मन होगा, तो उस मन से चिंतन होगा रागास्पद वस्तु की प्राप्ति के लिए, द्वेषास्पद वस्तु को हटाने के लिए, और उसी में अपने अधीन हुई जो इंद्रिया है उनका उपयोग करेगा, राग द्वेषास्पद वस्तु के उपादान और हान में उपयोग करेगा अपने अधीन रहने वाली इंद्रियों को, इंद्रियों का उपयोग वैसा करेगा, न कि वो इसमें आत्मज्ञान में। निधिध्यासन में उपयोग नहीं करेगा। इसलिए उस मन को भी, जिस मन के अधीन बाह्य इंद्रियां हैं, उसे श्रवण मनन से जो स्वरूप निश्चित हुआ है वो उसे यहाँ पर प्रत्येक चेतयिता शब्द से लेना, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म तत्वमसी वाक्यार्थ, वो प्रत्येक चेतयिता है तत्वमसी वाक्यार्थ, और उसके अभिमुख रखना है। इसलिए कहते हैं कि मनश्च प्रत्येक चेतयितरी एकाग्रतया उपसंहृत्य का अध्यार करना, उधर पूर्व में जो है ना यहां पर भी ले आना है चेतयितरी। तो चेतयिता शब्द का सप्तमे का एकोचन है चेतयितरी, चिति संज्ञाने धातु है, उससे त्रिच प्रत्यय होकर के चेतयित्री शब्द बनता है, और उसका सप्तमी का एकवचन बनता है चेतई तरी। पिता पितृ शब्द का जैसे बनता है पितरी, मातृ शब्द का मातरी, ऐसे चेतई त्रि उसका चेतई तरी बनेगा। तो है सप्तमी है उसमें, जैसे मनसी सप्तमी है, और तो मन को आत्माधीन करना है, आत्माभिमुख करना है। तो चेतयिता यहां पर है आत्मा, चेतयिता का अर्थ होता है प्रकाशक चेतन, क्षेत्र मात्र का अवभासक, क्षेत्र मात्र का अवभासक है परमात्मा। हाँ, इसलिए चेतयी तरी मन, ये प्रत्येक चेतयी तरी ऐसे लगाना। यद्यपि चेतयिता तो शब्द का चेतयिता चक्षु है, मन भी है, लेकिन ये प्रत्येक चेतयिता है सर्वाभ्यंतर ब्रह्म अंत प्रत्येगात्मा तत्वमसी वाक्यार्थ ये, और उसमें एकाग्रतया मनः उपसंहृत्य, एकाग्रतया मन का उपसंहार उसमें करना है। तद विषयक जो वृत्ति है मन की, उस वृत्ति को करके वो है एक प्रकार से परोक्ष निश्चय। प्रत्येक चेतयितरी मन एकाग्रतया उपसंहृत्य का अर्थ हुआ परोक्ष निश्चय से युक्त जो मन है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, इस वेदांत सिद्धांत का जो निश्चय है, इस निश्चय से युक्त मन हो गया परोक्ष निश्चय से, तो माना जाता है कि वो प्रत्येक चेतई तरी एकाग्रतया स्थित हुआ। तो ऐसे मन को करके फिर क्या करना है कि यत् चिंतनम, ये तो चिंतन से पूर्वकृत्य है, परोक्ष निश्चय तक ले आए, तो फिर निश्चय पूर्वक ध्यान, इसी निश्चय का इधर उधर मन को होने ही नहीं देना है। साधन का निश्चय है कि यही एक राजमार्ग है, इधर उधर जाना ही नहीं है। तो अनात्मा मात्र से, क्षेत्र मात्र से मन की जो एक अहम वृत्ति बनती है, इस अहम वृत्ति को निकाल करके क्षेत्र मात्र से, और जो अहम का स्वरूप बताया है वेदांत ने, अहम अर्थ जो बताया है, वो प्रत्येक चेतयिता ही वास्तविक रूप से अहम अर्थ है, उसी प्रत्येक चेतयिता का ही जो चिंतन है वो चिंतन है ध्यान, वो निधिध्यासन है, वो तैल धारावत। कैसे, तो इसको उदाहरण के द्वारा समझाया जा रहा है। तो ये ध्यान हुआ, ध्यानेन में जो प्रातिपदिक अर्थ है, प्रकृति अर्थ ध्यान प्रकृति है, उसका अर्थ ये चिंतन होगा। इंद्रियों का निग्रह और मन का भी वेदांत के सिद्धांत के निश्चय से युक्त हो जाना, इस निश्चय से उसे कोई भी विचलित न कर सके। तो माना जाता है एकाग्रदया प्रत्येक चेतैतरी मनस उपसंहार। एक बार भगवान भी अवतार लेकर के आ जाए और इस वेदांत सिद्धांत से विरोधी अर्थ का प्रतिपादन कर लें, तब भी मन वहां से, उस निश्चय से अलग ना हो, निश्चय पर अटल रहे। तो माना जाता है मन का प्रत्येक चेतयिता में एकाग्रतया उपसंहार है। और ये परोक्ष निश्चय ठीक ठीक रहेगा तो उसको एक प्रकार से लक्ष्य मालूम हो गया और मार्ग भी मालूम हो गया, तो उसी पर चलेगा, कहीं इधर उधर भटकेगा नहीं। तो उसी पर चलना, अनात्मा मात्र से अपनी अहम वृत्ति का व्यावर्तन करके जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है वेदांत ने बताया हुआ, उसी में अपनी वृत्ति को, अहम वृत्ति को निरंतर बनाए रखना, ये है चिंतन ध्यान। और टाई व्यक्ति बता रही है इसको साधन, ये साधन है, निधि ध्यासन है। किसका? तो आत्मानं पश्यन्ति। ये साधन जैसे ही परिपक्व होगा तो इसके परिपाक का लक्षण है कि अनायास अहम वृत्ति आत्मा के यथार्थ स्वरूप को ही आलम्बन करके प्रकट होती रहेगी। बहुत प्रयास की जरूरत नहीं होगी। शुभ संस्कार जब दृढ़ होगा तो जैसा संस्कार है ऐसे ही वृत्ति उस संस्कार के विषय के लिए प्रवृत्त होती है, संस्कार अपने विषय के ओर वृत्ति को ले जाता है। तो शुभ संस्कार होगा निधि ध्यासन से अर्जित और वो पुष्ट होगा तो निश्चित है अशुभ संस्कार अनात्मा शरीर आदि का जो मैं के रूप में संस्कार है शिथिल पड़ेगा। वो शिथिल होगा तो अहम वृत्ति को शरीर आदि को आलम्बन बनाने के लिए बलात् नहीं खींचेगा। अभी तो शुभ संस्कार कहेगा तुम उधर जाओ, इधर मत जाओ। वो शुभ संस्कार एक प्रकार से गार्ड का काम करेगा, वॉचमैन का कार्य करेगा कि आपकी अहम वृत्ति किधर जा रही है, उसको उधर जाने ही नहीं देगा अनात्मा की ओर। अनात्मा की ओर ले जाने वाला जो अशुभ संस्कार था उसको द्वार पर ही अहम वृत्ति जहां उत्पन्न हो रही है उसके आसपास ही नहीं फटकने देगा। हाँ, इसको इसका ये इसका सिर ऊंचा हो गया है ना, ये पुष्ट हो गया है तो वो आत्मा की ओर ही ले जाएगा। तो प्रतिबंध जो था विपरीत भावना कारक थी, बलात् खींच करके ले जा रही थी। विपरीत संस्कार से संस्कारित मन को पहले स्थित प्रज्ञ के लक्षण के अवसर पर कहा गया कि तदस्य हरति प्रज्ञान वायुर्नावम इवाम्भसी। तो जैसे विपरीत दिशा की ओर चलने वाला वायु जल में चलने वाली पतवार से जो नौका होती है उसे बलात् खींच करके विपरीत दिशा में ले जाता है, ऐसे मनन निधिध्यासन से प्राप्त जो प्रज्ञा है परोक्ष निश्चय, उस परोक्ष निश्चय को विपरीत भावना रूपी जो विपरीत दिशा की ओर बहने वाला वायु है वो बलात् खींच करके अहम वृत्ति को उसके विषय से ले जाता है अनात्मा रूप जो विपरीत दिशा है उसके ओर। अब वो विपरीत दिशा का वायु चलेगा ही नहीं, इधर आएगा ही नहीं, शुभ संस्कार दृढ़ होगा तो माना जाता है निधिध्यासन रूप साधन परिपक्व हो गया। तो ऐसे साधक को फिर यदि कोई भावी प्रतिबंध नहीं है तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो ही जाता है। कोई भावी प्रतिबंध है तो कुछ समय के लिए टल जाता है। तो यत् चिंतनम तद् ध्यानम, तो ध्यान यही है इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया जा रहा है श्रुति का। तथा ध्यायतीव बकह, ध्यायतीव पृथ्वी, ध्यायन्तीव पर्वता इति उपमा उपादानात् तैलधारावत संततः अविच्छिन्न प्रत्ययो ध्यानम्। तो कहते हैं ध्यान पदार्थ का स्पष्टीकरण करने के लिए सनत कुमार जी ने नारद जी को समझाते हुए उदाहरण दिया, ध्यायतीव बकह, तो बगुला जब अपने अन्न को प्राप्त करना होता है नदी किनारे तो उसके सारे शरीर की इंद्रियों की प्रवृत्ति उस समय रुकी हुई रहती है और मात्र एक लक्ष्य पर ही ध्यान रहता है, मछली पर ही। तो वो बीच में दूसरी कोई वृत्ति उसके मन में नहीं होती उस समय। तो ये उदाहरण है। तो ऐसा बगुला है यदि उड़ते हुए बगुले को ध्यान कर रहा है, ये नहीं कहा जाता। कई बार तो एक पैर पर बहुत देर तक खड़ा रहता है और हिलता डुलता नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये सफेद कोई पत्थर ही खड़ा है। तो वो यानी विपरीत वृत्तियों से व्यवधान रहित तो मात्र लक्षाकार वृत्ति से युक्त बगुला है। तो उस समय बगुले को कहा जाता है कि वो ध्यान सा कर रहा है, ध्यायतीव। ये उदाहरण ये बता रहा है कि विपरीत वृत्तियों से रहित लक्षाकार ध्येयाकार चित्त वृत्तियों का जो प्रवाह वो ध्यान है। और ध्यायतीव पृथ्वी, तो पृथ्वी निश्चल है, अन्य विपरीत व्यापारों से रहित है, स्थिर है। ऐसे विक्षेप उत्पन्न करने वाली अन्य वृत्तियों से रहित मात्र ध्येयाकार चित्त वृत्ति चित्त में रहे तो माना जाता है कि ध्यान हो रहा है। जैसे पृथ्वी अचल है, चल का अर्थ है विपरीत क्रिया, लेकिन बीच में उसका निरंतर नहीं रहता और इसलिए वो ध्यान होने पर भी उसको शास्त्रीय ध्यान नहीं कहा जाएगा। उसे फिर ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, और उसका फल बताया बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो दो प्रकार का ध्यान है, एक विषय ध्यान और एक आत्मध्यान। हाँ हाँ, तो ध्यायति व पृथ्वी, इससे बताया जा रहा है कि विपरीत जो क्रिया है उस विपरीत व्यापार से वर्जित, जैसे पृथ्वी का एक व्यापार है ऐसे ही स्थिर है पृथ्वी के तरह। तो और ध्यायन्ति व पर्वता, पर्वत भी कितनी भी धूप पड़े कितनी भी ठंडी पड़े, चंडी पहाड़ ठंडी पड़ रही है तो ये नहीं मानता कि चलो तमिलनाडु में ठंडी कम होती है उधर जाए, तमिलनाडु के पहाड़ गर्मी उधर बहुत पड़ रही है गर्मी के दिनों में तो ये नहीं कहते कि हिमालय में जाए, जहाँ है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में वह स्थिर वहीं है। ऐसे कार्यक्रम संघात के सामने प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आए जाए, लेकिन चित्त की जो वृत्ति है वह बनी ही रहे। ये पर्वत उदाहरण से, पृथ्वी के उदाहरण से विपरीत व्यापार नहीं है, और आपके बक के उदाहरण से भी यही है कि दूसरे वृत्तियों से रहित। इसके लिए ये सब अलग अलग तीन उदाहरण हैं, और इससे ये समझाया कि ध्यान पदार्थ ये होता है निरंतर, जो कहा जाता है ना योग सूत्र में, आदर दीर्घ सत्कार दीर्घकाल और निरंतर, ये तीन विशेषण है पूर्व जो ध्यान योग का अनुष्ठान होता है तो दृढ़ भूमि हो जाता है, उसमें दृढ़ता आ जाती है, ध्येय में अच्छी स्थिति बन जाती है, यही दृढ़ता है। तो आदर पूर्वक निरंतर और दीर्घ काल तक ये निधिध्यासन होता रहे ध्यान, तो शुभ संस्कार पुष्ट होता है, अशुभ संस्कार शिथिल पड़ जाता है, और जैसे जैसे अशुभ संस्कार शिथिल पड़ता जाएगा ऐसे ऐसे अनात्मा कार्यक्रम संघात को आलंबन बनाना अहम वृत्ति छोड़ती जाएगी, विपरीत संस्कार के शिथिल पड़ने का लक्षण है, शुभ संस्कार के पुष्ट होने का लक्षण है। और जैसे ही पूरा ही पुष्ट होगा तो सहज हो जाएगा ध्यान, जैसे पर्वतों को सहज हो रहा है, पृथ्वी अपने स्वरूप में अचल है, पृथ्वी के तरह पर्वत के तरह अचलता आ जाएगी, ध्येय में ही स्थिरता आ जाएगी। तो ये ध्यान पदार्थ इन उदाहरणों से बताया, ध्यायति व बकह, ध्यायति व पृथ्वी, ध्यायन्ति व पर्वता इति उपमा उपादानात्। ये दृष्टांत, इन दृष्टांतों का ग्रहण करने से ध्यान पदार्थ हुआ तैलधारावत संततः अविच्छिन्न प्रत्यय। तो मन की आत्माकार अविच्छिन्न वृत्ति निरंतर, दृष्टांत है तेल धारावत, तेल की धारा जैसे निरंतर रहती बीच में खंडित नहीं होती, ऐसे अखंड व्यवधान रहित जो आत्माकार चित्त वृत्तियों का प्रवाह वो है ध्यान पदार्थ, और इस ध्यान रूप पदार्थ को साधन बता रही है तृतीय विभक्ति ध्यानेन में। और वो किसका साधन है तो आत्मानं पश्यन्ति यानी आत्म साक्षात्कार का परंपरा या साधन है प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा। तो इस प्रकार ये ध्यान ये प्रकृति अर्थ बता करके अब प्रत्यर्थ के साथ मिलकर के पदार्थ बताया जा रहा, अभी प्रकृति अर्थ बताया गया, ध्यान पदार्थ है, तेन ध्यानेन यानी ध्यान रूप साधन से आत्मनि शब्द का अर्थ है बुद्धि। यहां पूर्वार्ध में तीन आत्मा शब्द हैं, सप्तम्यंत द्वितीयांत तृतीयांत। सप्तम्यंत आत्मनि शब्द का अर्थ है बुद्धौ, द्वितीयांत आत्मा आत्मानम का अर्थ है चेतई तारम, और आत्मना का अर्थ है संस्कृतेन मनसा, तृतीयांत आत्मना शब्द का। तो उसमें से सप्तम्यंत आत्मनि और तृतीयांत आत्मना, ये दोनों आत्मा की उपाधि होने के कारण आत्मा है, ये मिथ्या आत्मा है, और मुख्य आत्मा है द्वितीयांत आत्मानम शब्द के अर्थ के रूप में जिसका ग्रहण किया जा रहा है वह मुख्य आत्मा है। तीन आत्मा होते हैं ना, मुख्य आत्मा, मिथ्यात्मा, गौण आत्मा। गौण आत्मा कहा जाता है पुत्रादि को, जिनके प्रति बहुत लगाव है और ये कहते हैं कि ये तो हमारी आत्मा है, सारा कार्य संपन्न करता है, तो वो गौण आत्मा। भेद होते हुए भी अभेद व्यवहार किया जाता है तो गौण प्रयोग माना जाता है। और मिथ्यात्मा है, वहाँ भेद व्यवहार नहीं होता, भेद पूर्वक अभेद व्यवहार नहीं है, अभेद व्यवहार ही है। वो मिथ्यात्मा है भ्रांति काल में, शरीर आदि को ही, शरीर मन को बुद्धि को मैं मानना, ये मिथ्यात्मा है। और मुख्य आत्मा है चेतयिता, जो तत्त्वमसि वाक्यार्थ है ब्रह्म, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म, उसे द्वितीयांत आत्मानम शब्द से लिया जा रहा है। तो पहले सप्तम्यंत आत्मा आत्मनि शब्द का अर्थ करते हैं बुद्धौ पश्यन्ति आत्मानम, इसमें द्वितीयांत आत्मानम का अर्थ कर दिया प्रत्यक चेतनम, प्रत्यक चेतन है प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म तत्त्वमसि वाक्यार्थ, जिसे पहले अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्नासद उच्यते से लेकर के तमसह परम उच्यते तक बताया गया, वो द्वितीयांत आत्मा शब्द का अर्थ है। उसे पश्यन्ति यानि अहंतया साक्षात कुर्वन्ति, पश्यन्ति का अर्थ निकलेगा। तृतीयांत आत्मना शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि ध्यान संस्कृतेन अंतःकरणेन, इस ध्यान से संस्कृत हुआ जो आत्मा अंतःकरण है, यानी विपरीत भावना से रहित हुआ चित्त, उसे श्रुति कहती है मनसैव अनुद्रष्टव्यम दृश्यते त्वग्रेया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। इन ये श्रुतियां जिसे मन शब्द से और अग्र्या बुद्धि शब्द से कह रही है, सूक्ष्मा अग्र्या बुद्धि, वो है ध्यान से संस्कृत अंतःकरण, और उस अंतःकरण से पश्यन्ति यानि साक्षात कुर्वन्ति। तो आत्मना यानि ध्यान संस्कृतेन अंतःकरणेन केचित योगिनः पश्यन्ति, तो पश्यन्ति का अर्थ साक्षात कुर्वन्ति है, मैं के रूप में साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, हाँ अनुभवन्ति। तो फिर उससे जैसे ही अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार होता है तत्त्वमसि वाक्य से, तो आभानापादक आवरण की निवृत्ति हो जाती है, सूक्ष्मतम वासनाएं कहो या मनुनाश कहो हो जाता है, वासनाओं का नाश कहो या मनोनाश कहो हो जाता है। फिर वह अहम ब्रह्मास्मित्याकारक परमारूप जो वृत्ति है उत्पन्न हुई है तत्त्वमसि वाक्य से, तो स्थायी नहीं रहेगी, जाएगी, लेकिन जाने से पहले बाधित हुआ जो समूल अध्यास है उसे हमेशा के लिए बाधित ही रखने का सामर्थ्य चित्त में ज्ञानी के डाल करके वो समाप्त होती है। ये वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम से केनोपनिषद बताती है कि विद्या यानी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारात्मिकया वृत्तिया अमृतम वीर्यम विन्दते, अविनाशी वीर्य को प्राप्त करता है विद्वान, और उस अविनाशी सामर्थ्य के द्वारा एक बार बाधित हुई सविलास अविद्या वो बाधित ही रहती है, उसके लिए कभी भी फिर वो सत्य करके सामने नहीं आती, अवभाषित नहीं होती, हमेशा बाधित ही रहती। जैसे विवेकी पुरुष के लिए सालों तक भी प्रतीत होता रहे मृग तृष्णिका में जल, लेकिन वो जल बाधित ही रहता है, ऐसे ही ज्ञान से प्राप्त सामर्थ्य से वह हमेशा हमेशा के लिए द्वैत बाधित ही रहेगा, कभी सत्य नहीं होगा, इसलिए फिर उसकी मुक्ति हमेशा है। नहीं तो फिर सत्य भाषित होगा तो अज्ञानी को भी सत्य भासता है, तो फिर सत्य भाषे का व्यापार होगा तो सत्य ही मान करके व्यापार करेगा तो जन्मादि फिर प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो केचित तो ध्यानेन आत्मनि आत्मना आत्मानं पश्यन्ति, ये जो पूर्वार्ध है उसका व्याख्यान भाष्य में हुआ, उत्तरार्ध की व्याख्या भाष्य में आ रही है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।